ngai na sina sui ngai koyo na lukaki ngai basi ya mwana moto babe mpona kosakola na koloba mikite na kosambela nzambe kambo ya kokana neswaka te. Mwana moto mabe mpona kosakola na koloba mikite na kosambela nzambe likambo ya kokana ezwaka te. cana batia yo. Bako tuna e dango iso, soki ngana koka kovana na yo. Bako senga e likambo yoko, kebongito moni sabango lete nuko sala. Wapi munda mai, wapi jana ye, sekele nanga inyo soko tunabango. Thank you.